إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. مبكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دالو سي وات سي توفيق بروم بي عز وجل سي سونو درس بيغا خامتيني ني مو اديو سي والو فقه تنجكاي عمل الاربع جي جوت سي غون سي سونو تيري بوبو دي شرح الدروس المهمة لعامة الأمة مو ملني نيغي وون سي غا خامتيني ني موم لا بروم تيري بي ليم tuddee leen faratay julli. Mu mel ni ñëwoon nañ ba ca farata yi nga xamante ni nii mooy ñeenteel beeg juróomeel bi, te mu nekkoon wax subhaana rabbi al azim ci rukuu ak wax subhaana rabbi al a'la ci sujud. Mu mel ni gisoon nañ xadis boobee nga xamante ni nii xadisu Abdullah ibn Abbas la, te muslim génnee ko. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne fa amma ar-ruku' fa 'azzimu fihi ar-rabb, bu ngeen ruku'e na ngeen ca maggal borom bi tabaaraku wa ta'ala. Mune wa min ta'zimi ar-rabb an taqula subhana rabbiy al-'azim, mune te bokku na ci maggal borom bi tabaaraku wa ta'ala nga wax subhana rabbiy al-'azim. Mangok lolu bokku na ci wax yi nga xamanteni ni des koy magale borom bi tabaaraku wa ta'ala. Waaye gisoon nañ ne ki nga xamanteni ni mooy aji julli bu rukuwee jëfam jooju muy acte boobu nga xamanteni muy rukuu te muy sëgg bi muy sëgg jàpp ay woomam, loolu la muy symbolise mooy jëmmam ji mi ngi màggal borom bi tabaaraku wa ta'ala. Kadalika bu waxee subhaana rabbi al azim lammiñam mi ngi màggal borom bi tabaaraka wa ta'ala. Waaye kadalika bu fekkee loolu mu wax xam na lu muy tekki muy subhaana rabbi al azim, xam na lu muy tekki ba nga xam ni jant ba mu koy wax ci lammiñam maanaa boobu mi ngi taxaw ci biir xolam, bu ko defee mi ngi màggal borom bi tabaaraka wa ta'ala ci xolam. Kon muy ñetti aspect: màggal borom bi tabaaraka wa ta'ala ci sa lammiñ, màggal ko ci sa jëf, kadalika maggal ko ci sa xol. Mune wa kadalika niki noonu it subhaana dil jabarut wal malakut wal kibriya wal adama, mune niki noonu it wax subhaana dil jabarut wal malakut wal kibriya wal adama, wax kaddu yooyee. Mune tabata anna nabiya sallallahu alayhi wa sallam kaana yaqulu dhalika fi ruku'ihi wa sujudihi, mune sax na ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dan na wax loole ci bu defaan rukuu wala mu sujjud. Kon dan na wax tamit kadalika léegooleeg subhaana dil jabarut wal malakut wal kibriya wal adama. Boo xoolee zikri yi nga xam ni muy ñaan yi nga xam ni ñëw na ci rukuu ak sujjud yu bari la. Loolu moo tax borom xam-xam ñu ne nan la nit ki mën a jëfeendoo yépp. Ñu ne tekkiwul ne da ngay sëgg benn rukoo nga wax subhaana rabbi al azim en même temps waxaalewaat subhaana dil jabarut wal malakut wal kibriya wal adama, déedéet yonent bi daaw ko defee noonu. Kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nan la ko daan defee? Da daan def léegooleeg bii, léegooleeg mu def beneen. Mangook léegooleeg mu changé def beneen, léegooleeg mu changé def beneen, noonee la ko daan defee. Mais daawul booleendoo yépp ci benn rukoo. Kon bu boobaa du génn ci julli bi, ndax dafa yàgg lool sax magoog. Kon loolu ñu bàyyi ko xel bu baax a baax. Léegooleeg nga gis ko la laaj lu mel noonu: waaw rukoo zikri ci ñëw yépp bari na, nan laa koy defee? Damay defandoo yépp wala déet? Déet du noonu de, waaw kenn du booleendoo yépp ci rukoo bi. Da ngay def léegooleeg bi, léegooleeg nga def bee, léegooleeg nga def bale. Bu ko defee kon baat yooyu la muy tekki mooy subhaana dil jabarut. Subhaana mooy tudd naa sama selluk boroom, gis nga ko, waxoon nañ la nag loolu la muy tekki ci maanaa. Mu ne dil jabarut zu mooy saaxib, maanaam boroom. Boroom gis nga tudd naa sama boroom mu sell mi, moom mi nga xamante ni dil jabarut mooy boroom jabarut ak malakut ak kibriya ak adama. Mu daal di tudd ñeenti mbir. Al jabarut muy benn, al malakut muy ñaar, al kibriya muy ñett, al adama muy ñeent. Mangok baat boobu nga xam ni mooy jabarut ak malakut, ñoom ñaar boo xoolee ñoom ñaar ñoo bokk wasn, maanaam ñoo bokk balance, dañoo ñëw ci wasn faalut. Gis nga ko, jabarut dafa ñëw ci wasn faalut min al jabr, malakut wasn faalut min al mulk. Mangok kon ay baat la yoo xamante ni nii maanaam seenu wasn dafa dolleeku. Mangok te règle bi mooy dolleekuk wasn la muy tegtale mooy dolleekuk maana. Mangok dolleekuk maana. Bu boobaa kon al jabarut la muy tekki mooy al jabr, ki nga xamante ni nii moom mooy jeñ. Gis nga, maanaam mooy borom kàttan, mooy kii exercé kàttanam, kii exercé dooleem. Ma ngoog kii exercé kàttanam, kii exercé dooleem. Malakut mooy borom nguur. Gis nga ko, borom nguur. Kon jabarut mooy borom kàttan gi nga xamante ni nii moo koy exercé ci jaamum yépp, ci lépp, moom borom bi tabaraka wa taala, borom kàttan bu mag bi. Malakut borom nguur gu rëy gi. Gis nga xamante ni nii ma ngoog nguuram googu lépp la ndar, lépp la ndar képp, dara génnu ci. Gis nga ko, ma ngoog. Bu fekkente ne ñaari baat di ca topp nag, benn bi di al kibriya mooy akuk rëy, wala adama akuk màggaay, maanaam akuk teddenge. Borom kibriya wala adama, gis nga ma ngoog. Ñaari baat yooyu nag dañoo ëmb ñaari melokaan yoo xamante ni nii dañoo jegeyoo. Mu nekk ñaari melokaan yoo xam ni sunu borom rek moo ko jagoo, kenn méngoowu ko, kenn yelloowu ko ku dul sunu borom. Ma ngoog loolu moo tax mu rot ci hadis boo xamante ni nii Abi Daoud génnee na ko, al kibriyaa'u ridaa'i wal adamatu izaari fa man naaza'ani waaxidan minhuma qadaftuhu fi nnaar. Mu ne li nga xam ni mooy kibriya muy akuk rëy, mu ne ridaa'i sama càngaay la, wal azama màggaay akuk teddange, izaari sama koddaay la. Mu ne képp koo xamante ni xëccoo na ci benn ci man ci ñaar yooyu, mu ne ma tàbbal ko biir safara. Kon hadis boobu daf lay wan ne al kibriya muy akuk rëy sunu borom, gis nga ku rëy la, gis nga kadalika al adama ku màgg la, ku tedd la, melokaan la yoo xam ni sunu borom azza wa jalla moo ko jagoo. Kon nga gis yooyu yëpp ba léegi day delluwaat ci mag ci maanaawu lan, maanaawu taazim, màggal borom bi tabaraka wa taala ci tuddu pouvoiram bi nga xamante ni pouvoir bu ndar képp lépp la, tudd nguuram ci malakut ga, pouvoir bi mooy jabarut, tudd nguuram ci malakut ga nga xam ni nguur la goo xam ni dafa ndar képp lépp, tudd li nga xam ni mooy kibriyaayam rëyaayam, gis nga moom borom bi tabaraka wa taala melowoo melokaanu rëy googee nga xamante ni nii allahu akbar akbar min kulli shay, moo gën a màgg lépp, moo gën a rëy lépp. Kadalika al adama teddenge ak màggaay tamit kazalika nga daal di koy tudd. Kon muy ñeenti melokaan yoo xamante ni yooyu yépp day delluwaat ci maanaa lan, maanaa taazim, muy maanaa màggal borom bi azza wa jalla. Bu ko defee kon ñu teg foofu sunu baaraam, ñaan borom bi tabaraka wa taala mu defal ñu tawfiq, defal leen ko, defal ñu taysir, defal leen ko. Salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.